na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na嗷嗷嗷嗷，吃瓜不把子儿吐吐，嗷嗷嗷嗷，张开嘴巴，啊呜，一口吞下肚。小猪小猪嘴巴嘟嘟，嗷嗷嗷嗷，鼻子酸酸呜呜的哭，嗷嗷嗷嗷，头上长树的猪是个大怪物。到处奇奇古古，大家笑话怪物哟，谁知道这多辛苦，头顶着一棵树，压得走不动路。 Please tell me What can I do? Luna na luna na luna luna lay Luna luna luna luna luna layNuna na nuna na nuna nuna nay Nuna nuna nuna nay 小猪小猪不哭不哭嗷嗷嗷嗷小鸟要来树上住住嗷嗷嗷嗷妈咪爹地